Kumusta na? Matagal-tagal na rin ang huli nating pagkikita, kapatid. Ako ito, gumagawa ng kasaysay, tamang himay ng misahe na ihahatid sa inyo. Kailangan ko na ng konting gasolina, pang silab ng apoy bago ko malamig. Yoko kayong maantig, ngunit di ko matiis. Lubos ka na kayong namimiss. Magdamag nagsusulat sa madilim na bartolina. Ba't ako magtutulak kung maraming gasolina? Bawat isa sa aking mga nakatagong lima, tila payong hinuhugot sa pabago-bagong klima. Kaso di na natatakot sa apoy ang arsonista. Manhid ng sasakit hanggang sa naging masokista. Armado ng tinta, mautak pa sa pugita. Ganyan sa umpisa sa dyan nagpapa talo bida bago ipakita ang 100%. Tandaan na ang progreso, dadaan pa sa prosesong mausisa at mabusisi. Nasa huli palagi ang pagsisisi. Pagpauwi na bawat palpak sa aking isip, nakakadagdag ng mga titik na makamandag aking mitiid. Mamayang pagbilang magiting kaalagad ng sining. Basta may pag-ibig nakalasag kay pilit na papalagat mananatili naglalagablak. Kumusta na? Matagal-tagal na rin ang huli nating pagkikita, kapatid. Ako ito, gumagawa ng kasaysay, tamang himay ng misahe na ihahatid sa inyo. Kailangan ko na ng konting gasolina, pang silab ng apoy bago ko malamig. Yoko kayong maantig, ngunit di ko matiis. Lubos ka na kayong namimiss. Sa likod ng pulang kurtina, puro oportunista ang hagdak ng sagasaan ng hindi bumubustina. Puro pangako ng pangarap na kumukutita. Puro gustong kumita, lalo nung umuso hipa. Puro supina, Diyos ko propida. Puro gunggong na gusto lang manghila dun sa pila. Puro bulok na media at kolumnista. Nagagawin kang kontrabida at durugista. Kaya kung minsan nakakatamad ng pag-isipan ng mga bara, hanapin kung saan naisiksik ang mga bala. Ngunit pag nakakabasa ng liham ng tagahanga, unti-unti na naman nagdininga sa mga baga. Bumabalik ang gana sa tuwing naaalala. Dilian, palakpakan, hagikikan mga tawa. Siksikan sa kick parang sa tinas na nasa lata. Ako'y muling mag-iliyab na parang gin at marihuana sa sagada. Kamusta na? Matagal-tagal na rin ang huli nating pagkikita, kapatid. Ako ito, gumagawa ng kasaysay, tamang himay ng misahe na ihahatid sa inyo. Kailangan ko na ng konting gasolina, pang silab ng apoy bago ko malamig. Yoko kayong maantig, ngunit di ko matiis. Lubos ka na kayong namimiss. Sa tweet ako'y sumusulat ng mga tula at mga tanda ang pinagsisikapang mabuo. Magtiyak sa puhol, pati puso at kaluluwa, sapagkat hindi lang isip, dapat pabusog. Pinagpupuyatan ng tuba kahit pagod na, pinaghihirapan ng tunog. Lahat kayo'y pinagkukuhanan ng apoy kapag ako'y pinaghihinaan ng loob. Lahat ng kumalaban at naiingit sa akin ay pawang mga tagahangang nahihiyang umamin. Lahat ng tagahangang habang buhay sumuporta ng masugid ay tinuturing kong tunay kong katropa. Lahat ng tropa kong dikit sa ginhawa at sakit, itinatrato kong higit pa sa kapatid, kasama sa init at sa lamig. Mga sinunog kong tulay ang naging ilaw sa patawid. Mga bagay na ginagawa ko, lumalabas sa TV na parang si Sadako. Ang yabang mo naman, wala kang pagkata na bago. Bakit wala kang patent? Takot ka bang matalo? Kumusta na? Matagal-tagal.